muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca. Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua. Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua. Το γέλιο, όλα τα λεφτά. Η φωνή δεύτερον, το περιεχόμενο του συνθήματος τρίτον. Ότι διώξαμε τον Αντίχριστο και απευθύνεται στον Πολάκη. Τον Πολάκη, το γνωστό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάει στην Ιερά Πέτρα στο νοσοκομείο και είναι μια κυρία εκεί εργαζόμενη, μάλλον κάτι εκεί, και φωνάζει με αυτό το ύφος, με αυτή τη φωνή, Πολάκης, Πολάκης. Θα μπορεί να γραφτεί και με γιώτα, να χρησιμοποιηθεί και για άλλες χρήσεις, αλλά εδώ είναι με ήττα. Και αναφέρεται στον Πολάκη. Στην αρχή ο Πολάκης ενθουσιάστηκε που την είδε, σου λέει δικιά μας, αλλά μετά κατάλαβε ότι έχει φάει μια πέτρα. Μάλλον, όταν άρχισε να λέγει τους Αντίχριστους και κάπως δεν την ήθελε, αλλά αυτή έχει τέτοια φωνή, καλύτερη και από το Άδωνη, που περνάει τα πάντα. Τείχους διαπερνά, τρυπάει. Νταμάρια, βουνά και φτάνει απέναντι. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κυρία. Θα την ακούσουμε, θα την έχουμε γενικότερα. Είναι χρήσιμη για πάρα πολλές καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε. Θα κάνουμε ένα quiz τώρα, θα ξεκινήσουμε με quiz. Ποιου κόμματος είναι ο κύριος που θα ακούσουμε τώρα και ποιον πρόεδρο μας παρουσιάζει? Πρόεδρε, έχεις ένα όπλο που δεν έχει κανένας πολιτικός σου αντίπαλος. Έχεις εμπνεύσει και στα χέρια σου κρατάς το μέλλον μιας γενιάς. Rubia la muchacha parecía gabacha, tenía buena facha y también buena nasha. Rubia la muchacha parecía gabacha, tenía buena facha y también buena nasha. Έχεις εμπνεύσει και στα χέρια σου κρατάς το μέλλον μιας γενιάς. Πιανού βαστάζος είναι ο τύπος αυτός? Είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αλέξη Τσίπρα, του Κυριάκου Βελόπουλου, του Κουτσούμπα, δεν τον έλεγε πρόεδρο, είναι γραμματέας? Ή του Νίκου Ανδρουλάκη, έχουμε άλλο, ή του Βαρουφάκη, ή του Γιάννη Βαρουφάκη. Να ακούσουμε την απάντηση. Πρόεδρε, έχεις ένα όπλο που δεν έχει κανένας πολιτικός σου αντίπαλος. Έχεις εμπνεύσει και στα χέρια σου κρατάς το μέλλον μιας γενιάς. Κωστής Παλαμάς. Καλώς το βήμα, τον πρόεδρο μας, τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Παράταξης, Νίκο Ανδρουλάκη. Cuando me despacha, me dice al oído, me quiero poner contigo borracha. Contigo borracha. Contigo borracha. Contigo borracha. Muchacha. Δώστε μας ισχυρό διψήφιο ποσοστό για να έχετε και πρόοδο και σταθερότητα από την πρώτη Κυριακή. Ο πρόεδρος που κρατάει στα χέρια του το μέλλον μιας γενιάς. Πολύ τυχερή αυτή η γενιά. Το μέλλον της οποίας το κρατάει στα χέρια του ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα πάντα με τον παρουσιαστή. Θα κάνουμε στη συνέχεια ένα αφιέρωμα στους παρουσιαστές γενικώς. Και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, δεν έχει ξεκινήσει με τα γερά και με τα καλά ο προεκλογικός αγώνας. Είναι τα προκαταρκτικά. Σε αυτά είμαστε τώρα, πριν μπούμε στο βάθος του προεκλογικού αγώνα, εκεί που θα ξεσαλώσουν εντελώς οι παρουσιαστές, οι πρόεδροι και το μέλλον της γενιάς, της νέας γενιάς, θα το κρατάνε όλοι και θα είναι και ο πρόεδρος της καρδιάς μας και ο πρωθυπουργός της καρδιάς μας και άλλων πολλών οργάνων του ανθρωπίνου σώματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν μίλησε κάτω στην Κρήτη, από την Κρήτη είναι και αυτός που παρουσίασε τον, όπως και από την Κρήτη και η κυρία που φωνάζει στον Πολάκη. Όλοι οι Κρητικοί, αγαπημένοι οι Κρήτη γενικότερα, γιατί μας δίνει πάρα πολλά. Από πολύ ωραία τρόφιμα, προϊόντα μέχρι τέτοιες συμπεριφορές. Και βουλευτές βεβαίως και πολιτικούς. Ο Ανδρουλάκης λοιπόν μας είπε ότι στις εκλογές που θα γίνουν, τώρα όποτε γίνουν, μέχρι το Μάιο, όπως είπε τώρα ο Μπακογιάννη, θα έχουμε ξεμπερδέψει, δεν θα βγει η Νέα Δημοκρατία, δεν θα βγει ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος θα βγει. Και το μάθαμε πια το κόλπο του ψεύτη Βοσκού. Τι έλεγε ο ψεύτης Βοσκός? Λύκος, δεν έλεγε? Έσχε τώρα ο Μητσοτάκης για να σου λέει Τσίπρας. Αλλά δεν θα έχουμε ούτε Τσίπρα ούτε Μητσοτάκη. Θα έχουμε Πασόκ και Δημοκρατική Παράταξη. πρώτη δύναμη. Πρώτη δύναμη το Πασόκ, όπως παλιά, εκείνα τα ωραία χρόνια Πασόκ και με Ανδρέα Παπανδρέου και με Σιμίτη και με Γιώργο Παπανδρέου. Έτσι λοιπόν μπορεί οι δημοσκοπήσεις να μην το δείχνουν. Αλλά όποτε γίνουν οι εκλογές, κάνα 2-3 μήνες, θα βγει πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το Πασόκ θα σχηματίσει κυβέρνηση και άλλοι θα βλέπουν τη σκόνη του. Εκτός αν στις εκλογές που θα γίνουν δεν βγει ο Ανδρουλάκης και βγει άλλος. Κάνατε μικρά λάθη, δεν ξέρω αν είναι ακούσια ή εκούσια, αλλά τα δικά σας λάθη τα παίρνει η επόμενη γενιά, τα νέα παιδιά που είναι εκεί πάνω. Τους βλέπετε? Αυτοί θα τα παραλάβουν τα λάθη τα δικά σας ή τα δικά μας, αν κάποια στιγμή κυβερνήσει η ελληνική λύση. Που είμαι βέβαιος, αν ο Έλληνας αποκτήσει λογική, θα καταλάβει ότι επειδή έχουμε και πρόγραμμα, έχουμε και σχέδιο, έχουμε και άποψη, και όταν όσα λέμε βγαίνουν μετά από μερικούς μήνες ή χρόνια, θα είμαστε η επόμενη κυβέρνηση. Είμαστε η επόμενη κυβέρνηση. Δεν ξεχάσαμε ότι πήραμε μια χρεοκοπημένη Ελλάδα από τον κύριο Καραμαλή. Και δεν ξεχάσαμε ότι Σαμαράς, Τσίπρας μαζί κορέζαν το λαό για να πάρουν την καρέκλα της εξουσίας. Και ο Βενιζέλος, κύριε, πού ήταν ο Βενιζέλος μαζί με το Σαμαρά, αν θυμάμαι καλά. Ήταν ο Βενιζέλος, το Πασόκ δηλαδή, τότε της εποχής. Εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας κάτω στην Κρήτη, έκανε μια αναφορά, έβαλε Σαμαρά Τσίπρα ότι κορόιδεψαν μαζί τον ελληνικό λαό, αλλά δεν έβαλε το Βενιζέλο μέσα. Το κόμμα του Ανδρουλάκη δηλαδή, η συνέχεια είναι ο ίδιος, δεν έχει βάλει μέσα το Πασόκ. Ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι με το Σαμαρά κορόιδεψε τον ελληνικό λαό και ο Βενιζέλος. Μην πω πιο πολύ ο Βενιζέλος από ότι ο Σαμαράς. Στη συνέχεια ήρθε ο Τσίπρας με το δικό του τρόπο κοροϊδίας, αλλά δεν ακούμπησε στο Σαμαρά, συνέχισε. Ο Βενιζέλος λείπει λοιπόν από τη διοίκηση του Νίκου Ανδρουλάκη και είναι πολύ ωραίο αυτό. Έτσι λοιπόν ακούσαμε και το Βελόπουλο νωρίτερα. Αν δεν βγει ο Νίκος Ανδρουλάκης στις εκλογές που έρχονται, θα βγει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Γιατί είπε στις επόμενες εκλογές, εννοεί αυτές που έρχονται, θα είναι αυτός πρωθυπουργός. Πολύ πρωθυπουργοί στην ουρά του Μαξίμου, τον έρμο τον πίνα τη σκέφτομαι, που θα πρέπει να έχει καινούργια αφεντικά, να αναγνωρίζει καινούργια αφεντικά και να γλύφει καινούργια αφεντικά. Οι υπόλοιποι του Μαξίμου θα το κάνουν γιατί το έχουν συνηθίσει να το κάνουν. Ο πίνατ είναι ένα θέμα. Έχει μάθει με έναν καλό, πολύ καλό αφεντικό. Ξέρουμε όλοι. Οπότε, αν γίνει αυτό που λέει ο Βελόπουλος ή ο Ανδρουλάκης, θα πρέπει να αλλάξει και αυτός αφεντικό. Βγαίνει και η Πόπη Τσαπανίδου, νέα στη θέση της επικοινωνίας εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ και δίνει συνέντευξη και μας λέει πολύ καλά λόγια. Πέσαμε από τα σύννεφα για τον Αλέξη Τσίπρα. Ήξερα ότι ο Τσίπρας σε κοιτούσε και σε έβλεπε, σε κοιτούσε, σε άκουγε και σε κοιτούσε και δεν δικαιολογούσε την άποψή του. Άκουγε αυτό που του έλεγες, στα δεκάλεπτα διαλύματα, από την εμπειρία αυτή σου μιλάω, τα άκουγε και προσπαθούσε να εξηγήσει τι έμαθε από τις επιλογές που έκανε. Γιατί και εγώ ήμουν σκληρή απέναντί του. Όταν λοιπόν γνώρισα τον Τσίπρα, τον σεβόμουν σαν άνθρωπο και εκτιμούσα πολύ αυτή την ανθρώπινη στάση του. Έπαιρνα την αίσθηση ότι ήταν ένας από εμάς. Το παιδί του λαού! Έπαιρνα την αίσθηση ότι ήταν ένας από εμάς. Φτάνει, κουκλάρα μου! Σας κούρασα, ε! Απόκαμα ο μαύρος! Να μου σε σασούλα, δε σιγουάγουα, με βεντεώ, να μασάκα. Έπαιρνα την αίσθηση ότι ήταν ένας από εμάς. Αλλά, υπάρχει εδώ ένα μεγάλο αλλά. Να μου σε σασούλα, δε σιγουάγουα, με βεντεώ, να μασάκα. Έπαιρνα την αίσθηση ότι ήταν ένας από εμάς. Απολύπη είναι ο Θεός Ανδρώνιον. Με βεντεώ, να μασάκα, να μου σε σασούλα, δε σιγουάγουα. Όταν το γνώρισα μέσα από την πρόταση, τον εκτίμησα ακόμη περισσότερο και κάθε μέρα που περνάει εκτιμώ περισσότερο και τον ίδιο και τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ και γίνομαι μία από αυτούς και μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Τώρα και η Πόπη. Σαν ρόδα που γυρίζει στον αέρα, δείχνουν και τα κανάλια αυτό το μπαλκόνι στη Συγκρού εκεί, ένα κτίριο ξενοδοχείο ήτανε. Έφυγε το μπαλκόνι. Είπε να φύγει, δεν άντεξε. Αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Έκανε το μοιραίο βήμα. Και έχει ξεκολλήσει τον μπαλκόνι από τους τοίχους, αλλά δεν έχει πέσει κάτω. Έχουν μείνει μάλλον κάποια σίδρα. Έχει γύρει σε μια μεγάλη κλίση, αλλά δεν έχει πέσει. Δηλαδή έχει παράθυρο, το οποίο αν κάνεις να βγεις στο παράθυρο, έχεις πέσει στο κενό. Το μπαλκόνι δεν πέφτει κάτω. Αποφάσισε να φύγει από την πολυκατοικία. Πολύ καλός ο μηχανικός, καλός ο κατασκευαστής. Μπράβο, συγχαρητήρια. Γιατί δεν έπεσε τον μπαλκόνι. Ενώ ήθελε να φύγει, δεν έφυγε. Τελικά είναι εκεί. Χωρίς να είναι όμως. Είναι μια σημαίνουσα εικόνα αντικατοπτρίζει και τις συμπεριφορές πολλών Ελλήνων. Είναι εκεί χωρίς να είναι. Ψηφίζεις χωρίς να θες να ψηφίσεις αυτό που ψηφίζεις. Λέει εδώ ένας ακροατής. Η Νέα Δημοκρατία ενισχυμένη αναλογική. Ο ΣΥΡΙΖΑ απλή αναλογική. Το ΠΑΣΟΚ καθόλου λογική. Προφανώς απαντώντας σε αυτά που ακούγαμε πριν του Ανδρουλάκη που λέει θα είναι πρωτοκόμμα και θα κάνει κυβέρνηση και αυτός. Πριν την κάνει ο Βελόπουλος. Εδώ λοιπόν η κυρία Τσαπανίδου, συνάδελφος μας είπε πόσο ενθουσιασμένη είναι με τον Αλέξη Τσίπρα. Ανέφερε εκεί κάποια θετικά από συνεντεύξεις που το έπαιρνε στο παρελθόν και στην πορεία έχει γίνει ένα και θέλει να γίνει σαν αυτούς, τους Σιριζέους δηλαδή. Μεγάλη επιτυχία, τόλμησε και το είπε. Προφανώς για να το πει θέλει να το κάνει. Έτσι το νιώθει, περιορέξεως κολοκυθόπιτα ή ό,τι άλλο θέλετε και μεσημέρι. Έχει βγάλει και ένα σποτάκι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, εν ώψη εκλογών, έχει βγάλει πολλά σποτάκια, 4-5 νομίζω. Ένα από αυτά είναι με ένα νέο παιδί που κάθεται εκεί σε ένα γραφείο και στο γραφείο του, στο δωματιό του και λέει τι να κάνω, κάπως θέτει ένα ερώτημα και ξαφνικά δίπλα του σαν ολόγραμμα παρουσιάζεται ο Αλέξης Τσίπρας και του δίνει την απάντηση να ακούσουμε τι απαντάει ο αριστερός ηγέτης σε ένα νέο παιδί 18-20 χρονών για το τι να κάνει στη ζωή του. Πώς να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου? Εύκολο. Όταν έρθει η ώρα, πας να ψηφίσεις. Δίκιο δεν είναι? Πολύ δίκιο, μπρο. Εδρε. Πώς να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου? Εύκολο. Όταν έρθει η ώρα, πας να ψηφίσεις. Δίκιο δεν είναι? Αυτό μόνο. Ρωτάει ένα νέο παιδί, κάποιον ηγέτη, ρωτάει όλους μας πώς θα πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου. Πολύ ωραία ερώτηση, κλισέ σαν ερώτηση, αλλά όμως περιγράφει αυτή ακριβώς την αγωνία που νιώθει ένας νέος άνθρωπος να γίνει κυρίαρχος της ζωής του. Και η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, όλων αυτών που ανήκει και υπόψη Τσαπανίδου, είναι να πάει να ψηφίσει μια φορά στα 4 χρόνια, να πάει στην κάλπη. Έτσι ακριβώς όπως είναι η κάλπη, όπως στείνεται η κάλπη και τα παιχνίδια γύρω από την κάλπη με τους εκλογικούς νόμους και σε αυτό το σύστημα με τις εκλογικές διαδικασίες και του προτείνει για να πάρει τη ζωή στα χέρια του να πάει μόνο να ψηφίσει και ότι αυτό είναι κάτι πολύ εύκολο. Στα ενδιάμεσα των 4 ετών μέχρι να έρθει η στιγμή των εκλογών κάτι για τη σχολή του παιδιού, κάτι για την οικογένεια του παιδιού, κάτι για τη δουλειά που μπορεί να δουλεύει αυτό το παιδί. Να σκέφτεται, να ανοίξει ορίζοντες, να διαβάσει, να δράσει, να μην κάθεται και να περιμένει ανά 4 χρόνια να πάει να βγάλει κάποιον σωτήρα που του λέει ότι είναι και εύκολο, ότι είναι κάτι λίγο, συνέχισε την καινή ζωή σου και έλα στα 4 χρόνια να ψηφίσεις, ρίξε την ψήφο σε μας που εμείς είμαστε οι σωτήρες, θα σε εκπροσωπήσουμε, θα είμαστε αντιπρόσωποι σου για να σου λύσουμε τα δικά σου θέματα. Αυτή είναι η πρόταση της αριστεράς σε έναν νέο άνθρωπο που κάνει αυτό το κομβικό ερώτημα. Αυτή είναι η πρόταση της αριστεράς, ναι, σε έναν άνθρωπο που κάνει αυτό το κομβικό ερώτημα. Αυτή ήταν η πρόταση πάντα αυτής της αριστεράς. Έτσι λειτουργήσε και στην εποχή των μνημονίων. Θα πάω να διαπραγματευτώ για να σας φέρω κάτι καλύτερο. Έφερνα άλλο μνημόνιο χειρότερο. Γι' αυτό έγιναν αυτά που έγιναν. Γιατί γαλουχούνται άνθρωποι στο πλαίσιο και αυτής της αριστεράς να κάθονται, να αναθέτουν, να περιμένουν, να ελπίζουν, να φοβούνται και να κάνουν το πολύ απλό και το πολύ εύκολο. Που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, να πάει να ψηφίσει στα 4 χρόνια μέσα σε μία κάλπη. Αλλιώς η αριστερά στον πλανήτη βλέπει την παρουσία των νέων ανθρώπων, όχι τόσο υποτιμητικά, τόσο εξευτελιστικά, να τον έχει εκεί και να του λέει εύκολο θα πας να ψηφίσει σε 4 χρόνια. Κάπως αλλιώς το έχουμε όλοι σαν αίσθηση, σαν ιστορία, σαν παράδοση, όλο αυτό με τους νέους ανθρώπους και τις σχέσεις τους με την αριστερά. Και κάθεται ο άλλος εκεί ο Χαλβάς και του λέει μπρο, ναι μπρο, έδρε, κάνει και το αστιάκι. Γιατί πρέπει να μπει και ένα αστιάκι μέσα για να περάσει, υποτίθεται, στον κόσμο εύκολα. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία με τα ιδεολογικά θέματα αυτού που αποκαλούμε αριστερά, που μόνο εμείς εδώ το λέμε αριστερά. Νομίζω κανένας άλλος δεν το λέει και δεν πιστεύει και δεν ελπίζει και τίποτα από την αριστερά. Αυτήν την αριστερά. Δημητρακόπουλος τώρα, ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, μας λέει πώς ακριβώς ξεχνιάστηκε, πώς αποκαλύφθηκε. Όλο αυτό που έχει συμβεί στην Ευρώπη με τα λαδώματα του Κατάρ και των άλλων χωρών, είναι και το Μαρόκο, είναι και η Μαυριτανία εσχάτως, αλλά όμως δεν εμπλέκτη η Εύα Καϊλή εκεί, σε καμία περίπτωση. Και αυτό συνέβη στο Βέλγιο, επειδή εκεί κάνουν παρακολουθήσεις, σε αντίθεση με τη χώρα μας, τη δημοκρατική, που δεν έχουμε παρακολουθήσεις. Δεν έχει καμία φιλοδοξία που αν ξέρει. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά σε βάρος του. Συντριπτικά. Και έγραφα με παρακολούθηση φυσική, με παρακολούθηση τεχνική, είναι συντριπτικά. Ήταν στο σπίτι του στις Βρυξέλλες, υπήρχε καλωδίωση εκεί πέρα. Ευτυχώς στην Ελλάδα μας, που είναι δημοκρατική χώρα, δεν επιτρέπουν να μπαίνουν χωροί και να παρακολουθούν διάτροποι στα σπίτια τους. Και μίλαγε που έδινε δωροδοκίες. Και μίλαγε σε ποιους έδινε λεφτά. Αναφερόσατε σε όλα τα όνοματα πριν τη Σέβα Σκαϊλή. Ευτυχώς που είμαστε δημοκρατία και δεν έχουμε παρακολουθήσεις και δεν βάζουν κοριούς. Εμείς εδώ τα κάνουμε το Predator. Είμαστε πιο μπροστά ακόμη και από το Βέλγιο. Για άλλη μια φορά το Βέλγιο τρώει τη σκόνη μας. Τα κάνουμε πιο οργανωμένα, πιο μοντέρνα. Όχι, θα πάμε τώρα με τον παλιά μέθοδο να σκαρφαλώνει τις κολόνες, να βρίσκει τα καφάω, να πειράζει τα καλώδια. Αυτά γινόντουσαν επί του μπαμπά Μητσοτάκη. Επί του γιού Μητσοτάκη δεν γίνονται τέτοια. Έχουμε νέους τρόπους, παρακολουθούμε τα τηλέφωνα σε μια οθόνη όπως είχε πει και ο ίδιος και κάθεται και ακούει τους κωδικούς, με τους κωδικούς, τους υπουργούς. Γιατί όλοι οι υπουργοί είναι κωδικοί όπως είχαμε παρακολουθήσει και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. Εσχάτως επίσης όπως μάθαμε. Λατρεύουμε πολύ αυτούς τους βαστάζους παρατρεχάμενους των αρχηγών. Γενικότερα, κυρίως όταν σε δημόσιες εκδηλώσεις τους παρουσιάζουν. Έχουμε κάνει εδώ ένα μαζεματάκι των τελευταίων χρόνων. Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αυριανός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαστε όλοι εδώ για να ακούσουμε και να δούμε τον άνθρωπο πάνω στον οποίο ακουμπά όλη η Ελλάδα. Και αυτός ο άνθρωπος είναι σήμερα μαζί μας. Καλωσορίζουμε στη Λάρισα τον πρόεδρο της καρδιάς μας, τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και αυριανό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα υποδεχόμαστε τον πρωθυπουργό και πρόεδρο του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην πόλη μας, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Σύντροφέ μας Αλέξη, σε καλούμε να δώσεις το σάλπισμα της νίκης για την Ελλάδα των πολλών, για την Ευρώπη των λαών. Πρόεδρε, έχεις ένα όπλο που δεν έχει κανένας πολιτικός σου αντίπαλος. Έχεις εμπνεύσει και στα χέρια σου κρατάς το μέλλον μιας γενιάς. Καλό στο βήμα τον πρόεδρο μας, τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Παράταξης, Νίκο Ανδρουλάκη. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, απόψε απαντήσαμε, γυρίζει! Καλό στο βήμα τον άνθρωπο που έδωσε τη μάχη μόνος εναντίον όλων, που σήκωσε την Ελλάδα ψηλότερα, την έβγαλε από τα μνημόνια, απεκατέστησε το διεθνές της κύρος, κράτησε όρθια την κοινωνία και την οδηγή στο αύριο. Καλό στο βήμα το σημερινό και αυριανό πρωθυπουργό της χώρας, Αλέξη Τσίπρα! Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τη Φλόρινα, καθώς υποδέχεται τον πρωθυπουργό της χώρας και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον σύντροφο Αλέξη Τσίπρα! Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι αδειμονούμε όλοι, διότι ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Αγαπητέ μας πρόεδρε, Αντώνη Σαμαρά! Ελληνική λύση, πρώτα η Ελλάδα! Πρώτα οι Έλληνες, τα έλεγε και τα λέει Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της καρδιάς μας. Υψώστε τις ελληνικές σημαίες, βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς. Το καλωσορίζουμε, το καλωσορίζουμε στην Καστοριά, την ακριτική Καστοριά μας. Καστοριά τον υποδέχεται δυναμικά, όπως αξίζει σε ένα Παπανδρέου. Όλοι εμείς εναποθέτουμε τις ελπίδες μας για μια δίκαιη κοινωνία. Και την είχαμε, τη δίκαιη κοινωνία. Αυτή είναι η καλύτερη τελευταία, είναι η αγαπημένη μας. Όταν ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν πρωθυπουργός, προεκλογική περίοδος τότε, είχε πάει, δεν θυμάμαι, δύο χρόνια έκατσε πρωθυπουργός, πώς έκατσε. Λοιπόν, είχε πάει πάνω στην Καστοριά και βγαίνει αυτή η κυρία, ήταν θεά και στην όψη και εδώ στη φωνή, πιάνεται τον παλμό. Αυτά που λέει, είχε να αποθέσει και αυτή τις ελπίδες της στον Γιώργο Παπανδρέου. Φαντάζομαι και τώρα τα ίδια θα λέει. Πήγε πολύ καλά η διετία του Γιώργου Παπανδρέου με τις ελπίδες, γιατί αν θυμόσαστε, που δεν τα πολύ θυμόσαστε, εμείς εδώ τα διατηρούμε στη μνήμη μας γιατί τα ακούμε συνεχώς, πέφτουμε πάνω τους σε ηχητικά, σε βίντεο, είχε πει ότι με τίποτα δεν θα έφερνε εδώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί ήταν πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Τρεις μήνες πρωθυπουργός, έξι μήνες μάλλον, έλα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επειδή ακριβώς ήταν πρωθυπουργός της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, με ό,τι συνεπάγεται τη έλευση του Δουνουτού, περικοπή συντάξεων, μισθών, δώρων. Ακόμη τα έχουμε όλα αυτά και δεν πρόκειται ποτέ να επανέλθουν, παρά μόνο με τη μορφή επιδομάτων ψυχούλων που δίνουν πριν τις εκλογές, όπως θα δώσει ο Μητσοτάκης τώρα το Πάσχα 250 πάλι 300, όπως έδωσε τα Χριστούγεννα, όπως έδωσε και ο Τσίπρας πριν τις ευρωεκλογές. Θυμόσαστε, Κυριακή ήταν οι ευρωεκλογές, Παρασκευή βράδυ, Παρασκευή από το μεσημέρι, έδωσε στους συνταξιούχους των Χριστουγέννων το δώρο, το έδωσε πριν τις εκλογές του Μαΐου, τις ευρωεκλογές του Μαΐου. Αυτά είναι πολύ ωραία και όλοι οι υπόλοιποι βεβαίως που ακούσαμε εδώ μέσα για τον Σαμαρά, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Πολύ τους αγαπάμε όλους αυτούς. Θα εμπλουτιστεί αυτή η λίστα γιατί έρχονται εκλογές. Έχει πολλές διαδηλώσεις. Τι διαδηλώσεις? Πολλές συγκεντρώσεις γίνονται σε κλειστούς χώρους. Οπότε έχουν ανάγκη και παρουσιαστών. Είναι μια ωραία έτσι κάστα, κατηγορία. Όλοι αυτοί οι στενοί συνεργάτες. Από την Παρασκευή το ακούμε. Ένα ερώτημα που θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να το ακούσουμε και σήμερα. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Μήπως μπορέσω να δω κι εγώ μια καλύτερη ημέρα, όχι τόσο για μένα, για τη Φουκαριάρα, τη μάνα μου. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Κολάκης, κολάκης! Να μου σε σούλα δε σιγουάγουα με βεντιό να μασάκια. Να μου σε σούλα δε σιγουάγουα με βεντιό να μασάκια. Με βεντιό να μασάκια, να μου σε σούλα δε σιγουάγουα. Με βεντιό να μασάκια, να μου σε σούλα δε σιγουάγουα. Καλύτερα ένα άθλιο τέλος παρά μια αθλειότητα χωρίς τέλος. Όχι τόσο για μένα, για τη Φουκαριάρα, τη μάνα μου. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Καμίσου! Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Για τη Φουκαριάρα, τη μάνα του, που λέει και ο Ξανθόπουλος, που έφυγε χτες και παντού παίζουν ατάκες του. Αυτή είναι νομίζω μια κομβική, αυτή και η άλλη με τις ντολμάδες. Και ένα άλλο που πάλευε σε ένα έργο με ένα αρκούδα, με μια αρκούδα, την Οδύσσια του Ξεριζωμένου. Την έβαζε Κυριακή μεσημέρι, ΕΡΤ παλιά, πρόγραμμα ταινία. Μόλις είχαν φάει το κοκκινιστό με τα μακαρόνια οι ελληνικές οικογένειες, το 90% κάποτε τρώγαν μόνο τέτοιο φαγητό με πατάτες τηγανιτές, ναι, άντυκα στο φούρνο κοτόπουλο. Και μετά βλέπαν την Οδύσσια του Ξεριζωμένου και είναι κάποια σκηνή που από τα πολλά που έχει περάσει ο Ξανθόπουλος Ξεριζωμένος παλεύει και με μια αρκούδα, η οποία όμως ήταν άνθρωπος. Κανονικά φαινόταν, όλο με τα παπούτσια δεν φαινόντουσαν, έκανε κινήσεις ανθρώπου, αλλά το πέρασαν στην ταινία ότι έχει κάνει πάλι και με αρκούδα. Και πριν ξεριζωθεί για τα καλά, γύρισε μετά στον προορισμό του, έφαγε τους ντολμάδες. Και εδώ η ατάκα, η περίφημη, για τη Φουκαριάρα, τη μάνα του. Ελληνοφρένεια είναι εδώ, 2-11-10-80-8-80, με τις θύμισες να έρχονται στο μυαλό μας. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Το mail του σταθμού, αυτή την ώρα βλέπω εγώ τι στέλνετε εδώ. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Μας ακούτε τώρα live εκεί μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube επίσης μας βρίσκεται στο Ελληνοφρένιο Official. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού. Κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Εδώ είμαστε σε λίγο. Έλα, φίλε. Έλα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Πες τον Μπακογιάννη και τη Μενδώνη να τσακιστούν να κατέβουν στο αρχαιολογικό μουσείο και να μετρήσουν πόσες αίθουσες είναι κλειστές γιατί δεν έχει προσωπικό. Μπορεί να μετατραπεί στο Λούβρο της Μεσογείου. Και να πάνε να βγάλουν και δύο φωτογραφίες αυτές τις μαλακίες με το απολυμαντικό χεριών που είναι σαν να έχουν χέσει πάνω τρεις ελέφαντες και να αφήσουν την πλατεία όπως είναι. Και την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα να πάνε να δουν μια ουρά πόσα Αθηναίοι κατεβαίνουν να πάνε τα παιδιά τους στο μουσείο και ουρά φτάνει μέχρι το Σύνταγμα. Από το αρχαιολογικό μέχρι το Σύνταγμα. Αυτή την ανάπλαση να κάνουν και να αφήσουν την πλατεία. Εντάξει, θα ενημερώσω. Καλό στο παιδί, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλησπέρα. Δημητράκη, έχω λησάξει να σε πιάσω και... Έλα, Δημητράκη. Έλα, Δημητράκη. Πίδα το ματρακί. Δημητράκη. Πιάσε μα το χέρι. Πάρε μα καλιά. Έλα, Δημητράκη. Πού είσαι, μαναράκι? Καλό, λοιπόν, άκου τώρα. Ακούω την εκπομπή και λέει η άλλη για όρη με συνδίκηση τα λοιπά. Το κύριο ερώτημα είναι πότε θα είναι οι κατάλληλες συνθήκες για να γίνει αυτή η επανάσταση. Ακούστε το καλά. Οι συνθήκες, οι αντικειμενικές έχουν οριμάσει. Το μόνο που μένει να οριμάσουμε είμαστε εμείς οι ίδιοι. Μόλις οριμάσουμε, τότε θα αλλάξουμε και τα πράγματα. Ναι, εκεί λίγο είναι ένα θεματάκι όμως. Εκεί κολλώνουμε λίγο, ναι, λοιπόν. Εκεί κολλώνουμε. Πολύ. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Τι γίνεται? Καλά. Θέλω να σου πω το εξής τώρα, μετά από τόσα χρόνια στη ζωή μας, στα 60 μου, ότι οι υποκλοπές έχουν ένα όνομα το οποίο λέγεται Αμερικάνικη CIA και NSI. Δηλαδή, πρεσβεία Αμερικάνικη στην Αθήνα, Αγία Παρασκευή και κατευθείαν στο NSI της Αμερικής. Έχω όμως να πω σε αυτούς τους διαστραμμένους τους οτακουστές, γαμώ την πίστη τους και γαμώ το μουχαπέτι τους. Και κάτι άλλο. Μην γαμάτε, κύριε, μην γαμάτε, εντάξει. Μην πειράξουν το ΚΚΕ, γιατί θα βρουν μπροστά τους όλο τον ελληνικό λαό. Άντε καλά, ποιος θα πειράξει το ΚΚΕ? Βρε, ακούστε, σου λέω. Όχι, θεωρείς εσύ ότι μπορούνε? Δεν θα μπορούν. Όσο θα υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα, ο λαός να κοιμάται ήσυχος. Άμα το κομμουνιστικό κόμμα το ρίξουνε, δεν ξέρω πώς θα το ρίξουνε, τότε ο λαός να μην κοιμάται καθόλου ήσυχος, να είναι ανήσυχος. Έλα, τι έγινε? Έλα, καλά. Όλα καλά. Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ. Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ. Για μένα συγκεκριμένα λες? Ναι, ναι. Όταν με είδες είχες εντελώς τρελαθεί. Αχ, δεν είναι το γούστο μου, κοπέλε σαν και σένα, αλλά κάτι έχω πάθει τελευταία και δεν είμαι καλά. Όλα τα ξέρεις, τσουρλί. Σταμάτα να μου την πέστης. Τι θες, λέγε. Ένα από τα πράγματα που έχουν περάσει τα πολύ ψηλά, αλλά πολύ ψηλά, είναι η δίκη για την ελληνική μαφία. Την επωνομαζόμενη και Greek Police Mafia, μιας και οι περισσότεροι από αυτούς που συνελήφθησαν ήταν μπάτσοι, έτσι. Μα δεν γίνεται αλλιώς, αγάπη μου, να στήσεις μαφία, μα δεν έχεις μέσα μπάτσους και πολιτικούς και δικηγόρους. Και παπάδες. Και παπάδες, βέβαια, γιατί κάποιος πρέπει να τα βλογάει όλα αυτά. Βέβαια, ο τελευταίος που τα έγραψε όλα αυτά δολοφονήθηκε μέρα μεσημέρι και ήταν δημοσιογράφος. Ο Καραϊβάς. Που για κάποιο λόγο είναι από τις περιπτώσεις που δεν βρίσκουμε με τίποτα τους δολοφόνους, ρε παιδάκι μου. Μυστήριο πράγμα. Δολοφονήθηκε 1,5 ώρα το μεσημέρι. Και οι δολοφόνοι του φύγανε. Δεν γινόταν να μην φύγουν από δύο κεντρικές αρτηρίες που είναι φύγκα κάμερες. Αλλά δυστυχώς για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να βρούμε στοιχεία, ρε παιδάκι. Δεν ήταν κάποιος στο κοντρόλ, ίσως εκείνη την ώρα να παρακολουθεί τις κάμερες. Όλα παίζουν, να τα εξετάσουμε. Όλα, εντάξει, πήγε ο άνθρωπος μόνο του, μη σε πιάσει ένα σχέσιμο. Εσένα δεν σε πιάνει πολλές φορές σχέσιμο και χάνει. Όχι και πολλές φορές, εντάξει, έχω καλό κύκλο. Αλλά ναι, το καταλαβαίνω. Επίσης, είχε χαθεί και ένα κινητό τηλέφωνο ενός άλλου δολοφονημένου αρχιπάτσου που βγήκε σε μια ταβέρνα. Πάτε και στέκεστε σε κάτι μαλλιά. Ακίες. Και μετά ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας βρέθηκε αυτοκτονημένος με δύο σφαίρες. Βέβαια, έχω μάθει ότι κάπως συνδέεται αυτή η ιστορία και κάπως θέλει να το ψάξουν. Ποιος θα το ψάξει? Ποιος αυτός? Ένα μηδέν. Μέχρι εκεί τελειώνει. Ακριβώς αυτός θα το ψάξει. Για αυτή τη στιγμή γίνεται και η δίκη για την Greek Police Mafia. Ναι, μην γίνει πολύ όμως. Λίγο, τόσο όσο. Για κάποιο λόγο ο εισαγγελέας πρότεινε να ορθωθούν όλοι. Ας το διάλο. Απίστευτο. Και για κάποιο λόγο όλοι οι 108 ραδιόφωνα τηλεοράσεις. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν έχει πει κανένα τίποτα. Τώρα με αυτά θα ασχολούμαστε, μωρέ. Βγήκε η είδηση προχθές που ήταν η Τσιμτσιλή που κάτι την πείραξε και έπαθε τσιριλιό. Γιατί δεν λέτε ότι πέθανε και ο Τέος? Πέθανε ο Τέος τώρα και θα ασχολούμαστε εμείς τώρα με τα δικά σου. Πάμε μου στο διάλογο τώρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν αξίζω τις προσοχές σου τελικά. Εγώ στα έλεγα. Δεν ξεχάσαμε ότι πήραμε μια χρεοκοπημένη Ελλάδα τον κύριο Καραμαλή και δεν ξεχάσαμε ότι Σαμαράς, Τσίπρας μαζί απολύτως κορέλσαν το λαό για να πάρουν την καρέκλα της εξουσίας. Απολύτως! Να ο Βενιζέλος, τον βάλαμε εμείς. Αφού δεν τον έβαλε ο Ανδρουλάκης, τον βάλαμε εμείς για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια σε αυτή την πολύ ωραία ιστορία των προηγούμενων χρόνων εκεί στα χρόνια του Μνημονίου. Ο Νίκος Ξανθόπουλος πέθανε. Χτες έβλεπα δελτίο ειδήσεων του Sky και έπεσα πάνω στο ρεπορτάζ για τον θάνατο του Νίκου Ξανθόπουλου. Και η συνάδελφος που έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ λέει: Νίκος Ξανθόπουλος, παιδί ποντίων προσφύγων, μεγάλωσε φτωχικά μαζί με τη μητέρα του. Ο πατέρας του ήταν τσαγκάρης, ψαράς και αντιστασιακός. Κόλλαγε ένσημα στο ΤΕΒΕ ως αντιστασιακός. Ο μπαμπάς λέει ο πατέρας ήταν τσαγκάρης, ψαράς και αντιστασιακός. Το βάζει ως επαγγελματική ιδιότητα. Δεν ξέρω αν κατάλαβε τη διαφορά. Αλλά το έβαλε μαζί με τα επαγγέλματα που έκανε ο άνθρωπος. Έβαλε και το αντιστασιακός. Πού να φανταστεί ότι μπορεί κάποιος να είναι αντιστασιακός, όχι ως επάγγελμα. Για άλλους λόγους. Δεν πληρωνόντουσαν όλοι εκεί. Πλήρωναν με τη ζωή τους. Γενικότερα και με τις κακουχίες και με τις εξορίες, με τους βασανισμούς και όλα τα άλλα που όλοι ξέρουμε και θέλουν κάποιοι να μας κάνουν να τα ξεχάσουμε, ακόμα και έτσι αυτά εδώ τα πολύ μικρά και χαριτωμένα, ψαράς, τσαγκάρης και αντιστασιακός λοιπόν. πληροφορηθήκαμε και μάθαμε ακριβώς τι συμβαίνει. Μου στέλνει μήνυμα για αυτά που έλεγα πριν για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον Τζίπρα και το Σποτάκι με τον νέο εκεί, το φοιτητή. Και μου στέλνει ένας ακροατής εδώ και μου λέει: Δηλαδή, ρε Θύμιο, το ΚΚΕ δεν συμμετέχει σε εκλογές. Δεν τον νοιάζουν οι νέοι ψηφοφόροι. Προφανώς κάθε κόμμα νοιάζεται για τους νέους ψηφοφόρους, κάθε κόμμα νοιάζεται για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Δεν είπα εγώ αυτό. Δεν κατηγόρησα το ΣΥΡΙΖΑ, τον Τζίπρα, γιατί απευθύνεται στους νέους. Όλοι το κάνουν και καλά κάνουν και το κάνουν. Διεκδικούν την ψήφο τους. Άλλο είπα εγώ. Ο τρόπος που το κάνει με αυτό το σποτάκι, θέλοντας τους νέους απαθείς. Καταναλωτές να μην σκέφτονται και το μόνο που τους προτείνει για να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, γιατί αυτό ήταν το ερώτημα του νέου μέσα στο σποτάκι, η απάντηση είναι εύκολο, θα πας να ψηφίσεις την Κυριακή. Αν αυτό είναι σωστή συμβουλή προς κάποιο νέο, ας φύγουμε από αριστερά, ας φύγουμε από τον Τζίπρα, ας φύγουμε από όλα αυτά. Μίλησα, δεν ξέρω και τι ηλικία είναι ο Κροατής και σε ρωτάει ένας νέος πώς θα πάρω τη ζωή στα χέρια μου. Ένας 18-20 χρονών, τι του λες, πήγαινε να ψηφίσεις. Το όποιο κόμμα γουστάρεις εσύ, δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Αυτή είναι η συμβουλή που δίνεις σε ένα νέο παιδί που σε ρωτάει πώς θα πάρω τη ζωή στα χέρια μου. Δεν του λες και όλο το υπόλοιπο πακέτο που θα φτάσει, θα καταλήξει και στην ψήφο. Η ψήφος είναι το τελευταίο που θα μπορείς να του πεις. Πώς ο ίδιος να είναι συγκροτημένος, να μην μασάει, να σκέφτεται πέντε πράγματα, να διαβάζει κάτω από τις γραμμές, να διαβάζει τις ίδιες τις γραμμές, να ανοίγει τους οριζοντές του, να είναι ανοιχτός σε νέα ρεύματα, να ξέρει τι θέλει. Να έχει να μεγαλώσει με αξίες, την αλληλεγγύη, τον σεβασμό προς τον άλλον άνθρωπο, προς τον άνθρωπο που πραγματικά παράγει, μαζί με άλλους να φτιάξουν κάτι και όχι να πάει να ψηφίσει μόνο σκέτα κάποια Κυριακή μια φορά στα 4 χρόνια. Αυτό είπα, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις και τώρα. Και καλά κάνουν τα κόμματα και απευθύνονται στους νέους, γινόταν πάντα, θα γίνεται και τώρα και θα γίνεται συνεχώς. Δεν είναι αυτό το κακό. Κάνει ρεπορτάζ το Μέγκα για το Λαϊκό Νοσοκομείο και μάθαμε πόσο καλά λειτουργούν τα θέματα υγείας σε αυτά τα νοσοκομεία που είναι για τον λαό, για την πλέμπα δηλαδή, γιατί έτσι ακριβώς το αντιμετωπίζουν οι ίδιοι, αφού η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι αυτή που θα ακούσουμε. Η εφημερία στο Λαϊκό Νοσοκομείο έχει μόλις αρχίσει και ήδη δεκάδες πολίτες περιμένουν για ένα γιατρό σχηματίζοντας ουρές. Άθλια είναι η κατάσταση. Κανονικά θα έπρεπε να εξυπηρετείται πιο γρήγορα ο κόσμος, να υπάρχει περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό κλπ. Έχετε νομεράκι? Έχω. Τι νούμερο έχετε? Το 91. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Έχω κάποιο πρόβλημα, θα περιμένω, δεν μπορώ να κάνω κάτι αλλιώς. Αυτό όμως είναι μόνο η αρχή. Το Λαϊκό Νοσοκομείο σε κάθε εφημερία αναγκάζεται να επιστρατεύσει δεκάδες ράντζα καθώς παθολογικές και πνευμονολογικές κλινικές γεμίζουν. Δεν νοείται στην πανδημία λίγο μετά να έχουμε 10 ράντζα, να γίνονται 20, να γίνονται 30, να γίνονται 40, να γίνονται 50 και πάνε για 60. Η κυβέρνηση. Το σύστημα, το δημόσιο σύστημα υγείας και τα δημόσια νοσοκομεία τα έχουν βάλει στον αυτόματο πιλότο. Πολλά ράντζα και το χειρότερο από όλα που θέλω να πείτε είναι ότι το διασωληνώνουν οι νοσοκόμες και ένας ειδικευόμενος χωρίς να ξέρουν τίποτα από διασωλήνωση. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Λέω, πού να πάω, τι να πω γι' αυτό. Ασθενείς, αφού περιμένουν με τις ώρες στα εξωτερικά ιατρία, όταν έρχεται η ώρα της εισαγωγής, η μόνη λύση είναι το ράντζο στο διάδρομο. Όταν βλέπεις σε ένα εφημερεύον νοσοκομείο να επικρατεί ένα χάος στους διαδρόμους. Με ράντζα, με αρρώστους, ακόμα και με μας έχουν χαιρετήσει, ας πούμε. Αυτό, είναι ανεπίτρεπτο. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Πάρα πολλοί κόσμος, πολλά ράντζα, πολλή αναμονή, λίγο το προσωπικό και το ιατρικό και το νοσηλευτικό. Υποφέρουν όλοι. Και οι συνοδοί και οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Την ημέρα της εφημερίας, δυστυχώς το βράδυ είναι μία νοσηλεύθερη για 40 ασθενείς. Καταλαβαίνετε το αδιέξοδο που βρισκόμαστε. Εκεί βασανιζόμαστε όλοι μαζί. Εδώ μίλησαν και γιατροί και εργαζόμενοι στο νοσοκομείο και βεβαίως ασθενείς, οι συνοδοί ασθενών που έτυχε να πάνε στην εφημερία του Λαϊκού. Και βάλαμε εμβόλυμα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ρωτάει αυτό το πολύ ωραίο τι γίνεται, θα μας ψηφίσετε. Βεβαίως αυτό δεν θα γίνει ποτέ στην πραγματικότητα, γιατί πάνε περιοδεία οι πρωθυπουργοί αλλά και υποψήφοι οι πρωθυπουργοί, αλλά πάνε σε ασφαλή περιβάλλοντα. Σε κάτι γειτονιές, με ήλιο, μιλάνε εκεί με ανθρώπους που έχουν τα μαγαζιά, ψιλοπροφυλαγμένο περιβάλλον, αν δεν είναι και μιλημένο το περιβάλλον. Στην εφημερία ενός νοσοκομείου δεν θα πάει κανένας υποψήφιος πρωθυπουργός να κάνει ένα βράδυ μια βόλτα με κάμερες να καταγράψει τις αντιδράσεις του κόσμου. Και αν πει κάποιος να είναι στην εφημερία, δεν γίνεται γιατί έχουν δουλειά οι γιατροί και γεμίζουμε κόσμο, να σπάει την επόμενη μέρα που είναι τα ράντζα απλωμένα στους διαδρόμους μέχρι να αδειάσουν κρεβάτια για να μπουν μέσα, αν αδειάσουν κρεβάτια και αν μπουν μέσα. Γενικώς δεν πάνε παντού περιοδεία. Δεν είναι ασφαλή τα περιβάλλοντα, δεν υπάρχει και παρουσιαστής να τους παρουσιάσει το νοσοκομείο. Τι να πει, την ησυχή, την προσοχή σας. Διακόπτουμε το νούμερο 80 των εξωτερικών ιατρείων, γιατί έχουμε επίσκεψη από τον πρωθυπουργό της καρδιάς μας. Όταν ο άλλος είναι με καρδιά στον Ευαγγελισμό, δεν γίνονται όλα αυτά. Οπότε πάνε σε άλλες καταστάσεις, σε κάτι καφέ, κάτι ξηροκαρπάδικα, δοκιμάζουν φιστίκια, κάτι τέτοια, πολύ έτσι όμορφα και πολύ ωραία. Επειδή είμαστε ένας λαός αχάριστος και είμαστε έτοιμοι αμέσως να κατηγορήσουμε κάποιον, το είχε πει ο Δημητρακόπουλος μετά το κοροπή, ότι ο δικηγόρος Δημητρακόπουλος, ότι ευτυχώς που μιλάει πολύ καλά γαλλικά και συνεννοήθηκε με τους Γάλλους και με τους Βέλγους που μιλάνε γαλλικά δικαστές, και έτσι πάνε πολύ καλά τα πράγματα για την κυρία Εύα Καϊλή, επειδή μιλάει τη γλώσσα άπτεστα. Ακούσαμε τότε πως τη μίλαγε άπτεστα με το κοροπή το περίφημο, αλλά ξαναχτύπησε και τον θαυμάζουμε απεριόριστα για αυτή του την τόλμη να μιλάει γαλλικά δημοσίως. D'abord, je vous remercie de l'intérêt pour madame Eva Kaili. Je vais toujours dire que Eva Kaili c'est innocent. Και ευτυχώς δεν ξέρω τη γλώσσα των γαλλικών. Eva Kaili m'a demandé de vous communiquer les choses suivantes. Eva Kaili n'a avait aucune coopération avec monsieur Panzeri. Et maintenant, je vous dis les choses difficiles et tristes. Eva Kaili, du mercredi 11 janvier au vendredi 13 janvier, elle était en isolement sur ordre du juge d'instruction, Michel Claise. Pendant 16 heures, elle était dans une cellule de police et pas dans la prison. Avec du froid, on lui a refusé une deuxième couverture, on lui a pris sa veste, ça c'est torture. Και ευτυχώς δεν ξέρω τη γλώσσα των γαλλικών. Ρένα Βλαχοπούλου, όταν πάει να συνεννοηθεί και λέει όλα τα σε, φρικασέ, κονκασέ και διάφορα τέτοια άλλα πολύ. Ωραία, θα πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού, ακολουθεί τώρα. Γεια σου, Αποστόλη. Yeah. Ήθελα την άποψή σου σε ένα ζήτημα που με απασχολεί τώρα τελευταία. Για πες. Με τα γεγονότα με τον Βασιλιά. Επηρεασμένος και από το. Δεν ξέρω αν έχεις δει το Peaking Blinders. Τότε που συνεργαζόταν με τη ρώσικη οικογένεια εκεί, με τις βασίλισσες. Εν ολίγης, για να μην στα πολυλογώ, ποια είναι η άποψή σου για την ερωτική ζωή των βασιλιάδων και εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, και. Αναγαμιώνται μεταξύ τους. Λίγο οι μομίκτες, εντάξει, τώρα τα βασικά, τα καθημερινά. Άρα δεν είναι ψυχροί, λες εσύ, σαν άνθρωποι, ας πούμε, στο σεξ και σε αυτά, ας πούμε. Αγαπούν την οικογένειά τους με έναν τρόπο πιο εριστικό, θα έλεγα. Τις αδερφές τους και τις ξαδέρφες τους. Είχα την εντύπωση πως γίνονται τα βραβεία στο Los Angeles, παιδί μου, κάθε χρόνο, ξέρεις. Τις παραγωγές και αυτά. Ποια ήταν η Anal Queen της τότε εποχής, ας πούμε, αναρωτιέμαι, κατάλαβες. Anal Queen, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Και οι γνώσεις. Ναι, βέβαια. Εμπεριστατωμένο. Λάστιχο, κατάλαβα. Ωραία, άρα έχω και την άποψή σου, οπότε θα πορευτώ με αυτά. Πορέψου. Μου ταιριάζει και εμένα. Σε ευχαριστώ. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Στην ερώτηση του Δημήτρη ο οικονόμου, θα έρθει ο Κάρολος, θα έρθουν οι βασιλιάδες, τι θα τους πούμε? Θα έρθει ο Κάρολος, ο βασιλιάς της Αγγλίας. Θα έρθουν άλλοι βασιλείς, θα έρθουν πρίγκιπες, δούκες εδώ, πριγκίπισες, άλλα μέλη βασιλικών οικογενειών. Φαντάζομαι. Η απάντηση είναι μία. Ότι θα μας γράψουν στο αρχείο τους και δεν θα έρθουν. Και στα δικά σας. Α, ωστόσο δεν ήρθε κανείς από αυτούς, οπότε δεν είχαμε και άγχος. Όσοι ήρθανε. Δεν ήρθαν τώρα οι πρωτοκλασσάτοι, τώρα β' εθνική, έρα, σε παρακαλώ. Γεια σας, κύριε Μπαρβαγιάννη. Κύριε Βυσδέκη, αν κάνω λάθος. Το κύριο Καλαμούκη θα ήθελα. Δεν έχω. Είναι στο μικρόφωνο. Ναι, δεν μπορεί, έχει το όφωνο. Έχω δύο βερσιών. Σαν αστός που είμαι, εύχομαι χρόνια πολλά στον κύριο Καλαμούκη. Και σαν συμμορήτης που είναι, εύχομαι χρόνια πολλά στον σύντροφο Καλαμούκη. Γεια. Α, το πιάσαμε. Έλα, γεια. Αποστολή! Έλα! Γεια σου! Γεια! Πήρα να πω χρόνια πολλά για το Θύμιο. Είπες. Χρόνια πολλά. Και να είσαι καλά. Πάμε πολύ. Δόγνα Μιχαηλίδου. Ωραία, μαναράκι. Α, ναι. Συγγνώμη, ναι. Μου ξεμπρόστιασε το κοριτσάκι το 12χρονο που το βιάσανε. Μπράβο. Ναι, είναι ακόμη στη θέση. Γιατί να μην είναι καλέ. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι. Γιατί να μην είναι. Νιώθω πάρα πολύ περήφανη και χαρούμενη που έχουμε αυτόν τον πρωθυπουργό. Θεωρώ ότι είναι one in a million. Η εισαγγελής πού είναι. Αυτή η γυναίκα βγήκε σε πανελλήνια εμβέλεια να πει όλα τα στοιχεία του παιδιού. Ντροπή και μόνο ντροπή. Καλά, ρε. Θα έρθουμε εμείς στην Αθήνα για του Κοκκού τα 9 μέρα και έρχεσαι Θεσσαλονίκη, εσύ. Παράσταση. Έτσι πάει. Στα 40 όμως του Κοκκού θα είμαι Αθήνα. Ο Βασιλεύς θα πέθανε. Ζήτω ο Βασιλεύς. Στα 40 του Κοκκού Αθήνα. Ναι, ναι. Κύταρο. Δεν ξέρω πότε πέφτουν ακριβώς. Εμείς ξεκινάμε Κύταρο Παρασκευή 3 Φλεβάρι. Κάπου εκεί θα είναι και τα 40. Ναι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά ο Μαρκόνη. Έλα Μαρκόνη. Έχω να σας πω. Το ένα είναι για την Αμερική, η οποία επικρατεί ο Βυσαρίων, βλακίεται και... Όπα, είναι ο Βυσαρίων να σπίγει Αμερική. Τώρα έχουν ρίξει στην αναδρομή ύπνωσης εδώ και 70 χρόνια. Τι μου λες τώρα, με συγκλονίζεις. Αντί να λένε στους φυσικομαθηματικούς να πούνε διαστολή του χρόνου, λένε... Λένε συστολή, πες αν λένε συστολή, θα γίνει της πουτάνας άμα γίνεται αυτό. Ένα είναι αυτό στην Αμέρικα. Μη μεταράζεις τώρα και έχω και τα δράματα του Βασιλιά. Στην Ιαπωνία δεν έχουν απογορευτεί. Στην Ιαπωνία υπάρχει Ιαπωνία, μεγάλη Ιαπωνία. Απωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Απωνία. Δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Είναι και το άλλο που λέει α, απωνέ. Ιάπωνα θέλει να πει. Α, Ιάπωνα. Ναι, Ιάπωνες, ναι, πρέπει αυτό. Να τουντουρουν. Ιάπωνα την καρδούλα μου. Την έκανε κομμάτια. Τουντουρουν, τουντουρουν. Γίνω στους δρόμους σαν τρελή. Με βουρκωμένα μάτια. Τουντουρουν, τουντουρουν. Δεν συμμετέχεις. Τι να σε κάνω. Έλα, γεια, δεν κάνεις. Είσαι λίγος. Δεν επικοινώνησαν ουσιαστικά όπως περιμέναμε όλοι ότι θα επικοινωνούσαν ουσιαστικά. Δεν πειράζει όμως. Ευτυχώς υπάρχει ο πρωθυπουργός που θα εκλεγεί σε αυτές τις εκλογές και δεν είναι άλλος από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν ξεχάσαμε ότι πήραμε μια χρεοκοπημένη Ελλάδα τον κύριο Καραμαλή και δεν ξεχάσαμε ότι Σαμαράς, Τσίπρας μαζί απολύτως κορέλσαν το λαό για να πάρουν την καρέκλα της εξουσίας. Απολύτως. Αυτή την χρεοκοπημένη Ελλάδα που πήρε το Πασόκ, ποιος την είχε χρεοκοπήσει? Πρώτη φορά ανέλαβε το Πασόκ όταν την ανέλαβε ως χρεοκοπημένη από τον Καραμαλή. Χρεοκόπησε μέσα σε μια εξαετία, πενταετία, πόσο ήταν οι θητείες του ιδίου του Καραμαλή. Πριν δεν είχε καμία συμβολή ο προηγούμενος που ήταν το Πασόκ κατά σύμπτωση, ή ο προ-προηγούμενος που ήταν πάλι η Νέα Δημοκρατία, ή ο προ-προ-προηγούμενος που ήταν πάλι το Πασόκ. Και τι Ελλάδα παρέδωσε επίσης ο Γιώργος Παπανδρέου και το Πασόκ που την πήρε χρεοκοπημένη από τον Καραμαλή, τι παρέδωσε στον επόμενο που ήταν ο Σαμαράς και το Πασόκ, και τι παρέδωσαν και αυτοί στον Τσίπρα, και τι παρέδωσε και ο Τσίπρας στους άλλους, και τι θα ζήσουμε τώρα, γιατί πολλά δίνονται, γενικότερα μοιράζονται πολλά λεφτά για τις εκλογές, και πώς θα πληρωθούν όλα αυτά κάποια στιγμή, γιατί αν κάποιος ζει τουλάχιστον 30-40 χρόνια σε αυτόν τον τόπο, καταλαβαίνει, μελετώντας και την ιστορία των άλλων τόπων, ότι ανά 4-5 χρόνια δίνονται κάποια χρήματα ή ψίχουλα ή οτιδήποτε, μετά έρχεται η εποχή που τα μαζεύουν με διάφορους τρόπους, μνημόνια, λιτότητες, πακέτα, τούνελ που δεν βγαίνουμε και μετά ξαναδίνονται. Τώρα είμαστε στην τετραετία που δίνονται. Μετά θα μπούμε πάλι στις στενοπούς. Τώρα αυτό που ζούμε όλοι, αυτό εδώ όπως το ζούμε, με ακρίβειες, με μην το ξέφωτο. Μετά θα έρθουν και τα άλλα πολύ ωραία στάδια. Και αυτό γίνεται συνεχώς επειδή κάνουμε το εύκολο, όπως λέει και ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε μια φορά κάθε 4 χρόνια και στην κάλπη. Ρίχνουμε στην κάλπη και βγάζουμε τον αγαπημένο μας Σωτήρα. Η Πόπη Τσαπανίδου λοιπόν, στην Αταλία Γερμανού που βγήκε το Σαββατοκύριακο, μας είπε ότι δεν είχε καμία απολύτως πρόθεση να ασχοληθεί με την πολιτική που ασχολήθηκε. Δεν είχα καμία πρόθεση να κατέβω στην πολιτική, δεν είχα καμία πρόθεση να ακολουθήσω αυτό το δρόμο στη ζωή μου και έκανα μία δήλωση πολύ αυθεντική, πολύ αληθινή. Δεν είχα ποτέ αυτή την πρόθεση. Δεν δούλεψα δηλαδή ποτέ στη δημοσιογραφία στοχεύοντας σε μία εξαργύρωση της θέσης της δημοσιογραφικής με μία πολιτική θέση. Ποτέ. Και γι' αυτό όταν ήρθε αυτή η ξαφνική πρόσκληση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και του Αλέξη Τσίπρα, εκεί μπήκα κι εγώ σε μια αναζήτηση εσωτερική αν θέλω να το κάνω ή όχι. Αν είχα δεύτερες σκέψεις και αν στόχευα σε εξαργύρωση, πίστεψέ με, δεν θα έκανα τέτοια δήλωση ποτέ, δηλαδή θα προστάτευα διαφορετικά την όλη κατάσταση. Ήμουν πολύ αληθινή τότε και εξακολουθώ να είμαι πολύ αληθινή και σήμερα. Πολύ αλήθεια παίζει και τότε και σήμερα. Δεν έμεινε μόνο σε αυτό που, okay, μπορεί να έχει αυτή την πρόθεση, δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Αυτό που μπορούμε όμως να κρίνουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλει η Πόπη Τσαπανίδου ως νέα στη συγκεκριμένη θέση να πορευτεί. Με αλήθεια. με την αλήθεια. Με την αλήθεια την οποία εγώ τη βλέπω, την αλήθεια την οποία τη ζητάω κιόλας μέσα από τα πράγματα. Και με αυτήν θα πορευτούμε, με αυτήν θα πάμε τους επόμενους μήνες, σε μία μάχη που βλέπω ότι σηκώνονται σε τόνους, σηκώνεται σε τόνους, αλλά θα προσπαθήσουμε να τη δώσουμε με έναν έντιμο αγώνα, με την αλήθεια όμως. Πρώτα απ' όλα κύριε Πρόεδρε, να σας πω το εξής, ότι ο Τσίπρας είναι ψεύτης. Από ιδεολογία. Από ιδεολογία. Μιλάνε για αλήθεια, μιλάει η Πόπη για αλήθεια. Στο κόμμα που έχει πρωθυπουργό, τον άνθρωπο που είπε δεν θα φέρω ούτε μία στο εκατομμύριο μνημόνιο, ότι θα το σκίσω και θα είναι μέρα μεσημέρι, θα χορεύουν οι αγορές, δεν θα δώσω τα 14 αεροδρόμια, δεν θα κόψω το ΕΚΑΣ, δεν θα πουλήσω τη χώρα για 99 χρόνια και βάλτε από κάτω ό,τι άλλο θέλετε. Που είχε πει και ξεπεί τα πάντα με φοβερή ευκολία. Παρ' όλα αυτά από εδώ και πέρα έχουμε αλήθεια. Ποιο είναι το κόμμα, ποια είναι η κυβέρνηση των μικρομεσαίων. Κυβέρνηση του κόσμου. Πρωθυπουργός. Και υπουργός εμπορίου που να έχει στηρίξει τη μικρομεσαία επιχείρηση. Πες το, από μένα δεν έχει υπάρξει. Και το λέω εγώ, το λένε όλα τα επιμελητήρια που με έχουν βραβεύσει αυτή μου τη θητεία και μάλιστα προέδρια επιμελητηρίων, οι οποίοι είναι πολιτικοί μου αντίπαλοι. Για ποιο λόγο, σε όλη την κρίση του COVID, ήμασταν πάνω από τη μικρομεσαία επιχείρηση, σκεφτήκαμε την επιστρεπτέα προκαταβολή που δεν έδωσε κανένα άλλο κράτος της Ευρώπης, βγάλαμε πρώτη τα δάνεια, διαγράψαμε χρέη από την επιστρεπτέα, δεν υπάρχει. Μέτρο που μπορούσαμε να πάρουμε για την μικρομεσαία επιχείρηση στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν το πήραμε. Αν υπάρχει κυβέρνηση των μικρομεσαίων στην Ελλάδα, είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τελεία και παύλα. Τον έχουν βραβεύσει. Δεν μπορεί όλοι αυτοί τα επιμελητήρια που τον βραβεύουν να μην ξέρουν τι ακριβώς βραβεύουν. Βραβεύουν τον Άδωνη γιατί και ο ίδιος και η κυβέρνηση είναι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πίνουν νερό όλοι στο όνομά τους. Αυτά τα πολύ ωραία είχαμε σήμερα να σας πούμε. Πρώτη μέρα της εβδομάδας. Ακολουθεί τρίτο μέρος του λαού. Κολλάνε οι διαφημίσεις. Μαγκαζίνο αμέσως μετά. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, θα σα πω ένα τραγικό πραγματικά συμβάν για την ανθρωπότητα και για τον οπαδισμό και για όλα που έγινε προχθές στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν το είδες, το έγραφε και ο Μπογιόπουλος. Που πήγανε καμιά πενταριά ορκ δολοφόνοι να συμπαρασταθούν στους δολοφόνους του Άλκη έξω από το δικαστήριο. Εντύπωση μου κάνει, δηλαδή απίστευτο. Αυτό και τα άλλα τα ορκ που είχαν βγει στο Σύνταγμα προχθές και διαδηλώνανε υπέρ αυτινού του live coach, του Instagram, TikTok. Τι ήταν αυτό. Ένα μισογίνη σεξιστή. Δεν το ξέρω αυτό. Τέιτ, πώς το λένε, δεν τα ξέρω κι εγώ αυτά. Από όπου βλαμμένους έχει χώρα. Δεν λείπουνε. Κάποιοι ήταν στον ΤΕΟ, στην ουρά, περιμένανε. Άμα δεν ήταν πληρωμένοι. Άλλοι για αυτό το date, άλλοι για το δολοφόνο του Άλκη. Δηλαδή, από βλαμμένους πάμε καλά, θα έλεγα. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω, σε κάποια από τα κόμματά μας. Θα σου πω όμως και ποιο είναι και το πιο τραγικό, γιατί εγώ διαφωνούσα και με αυτό που έλεγε και ο Κυριακός, γιατί λατρεύω το ποδόσφαιρο, το θεωρώ μπαλέτο της εργατικής τάξης. Μπαλέτο ψάχνες, μάνα μου, εσύ και το βρήκες στο ποδόσφαιρο. Ο Γκαλεάνο το έχει πει, δεν είναι δικό μου. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς και εκεί πραγματικά είναι να αυτοκτονήσεις σε αντιφασιστικές σελίδες του ΠΑΟΚ. Τέσσερα αντιφά μπορώ να σου τα στείλω κιόλας. Και καταρχήν δεν είμαι ρατσιστής, δεν μιλάω για όλο τον κόσμο τον ΠΑΟΚ. Μιλάω μόνο για αυτούς συγκεκριμένους. Γράφανε αδέρφια, δεν σας αξίζει να πάτε φυλακή. Καλά κάνατε και το φάγατε το φασιστάκι και κάτι τέτοιο. Που Άλκης φασιστάκι δεν είναι σε καμία περίπτωση. Πιστεύεις ότι ξέρουν τους όρους. Επίσης, μάλλον κάνουν προβολές. Από τους συγκεκριμένους στέλνει ένα μήνυμα σε μια χαρμπολή τη Αιθιονία. Μωρή παλιοπουτάνα, σαν αράπο είσαι και αυτά, να ψοφήσεις και αυτά. Και το γράφει ΠΑΟΚ γκέι τέσσερα αντιφά. Έχει βάλει μέσα πέντε φασιστικές, σεξιστικές, ρατσιστικές εκφράσεις και υπογράφει με το αντιφά. Λέβει το αντιφά. Εγώ θέλω να πω σε όλα αυτά τα ζώα, ας είναι ότι σκατά είναι, τουλάχιστον να μην ξεφτιλίζουν κάποιους όρους. Και το τραγικό είναι ότι στην περίπτωση του Άλκη, τον φάγανε μαζί τα φασιστάκια από τη Σταυρούπολη, μαζί με Αλβανούς και αντιφάδες. Ταστικά μέσα βέβαια σέπονται κυρίως ο Αλβανούς και στις αντιφάδες. Όπως και στο περιστατικό με τον Ηρόδοτο και το παιδί που φάγανε από τον Εθνικό, ο ένας βασικός ένοχος ήταν Χρυσαυγίτης και ο άλλος βασικός ένοχος ήταν και καλά αναρχικός. Δεν γουστάρω και δεν μπορώ να δεχθώ κανέναν αναρχικό που κάθεται στην ίδια εξέδρα με φασίστα για να σκοτώσει καλόθρησκο. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος φασισμός. Εγώ έφυγα στα 30 μου που λένε ότι δεν αλλάζει ομάδα από μια ομάδα γιατί είχε μαζέψει κάτι εθνίκια και λέγανε ότι ζούμε στην πόλη στη Σμύρνη να σε δούμε και Τούρκος καλός μόνο νεκρός. Και πήγα σε μια ομάδα τοπικού που δεν είχε τότε κανέναν οπαδό, είναι η Ιωνία, με απαραίτητη τέτοια ότι θα φτιάξω μια εξέδρα προσφυγική και αντιφασιστική. Και έχω καταφέρει να έχουμε μια εξέδρα η οποία είναι εντελώς καθαρή από φασίστες. Το να υπάρχουν σε ίδιο γήπεδο φασίστες και αντιφασίστες στην ίδια εξέδρα δεν είναι δείγμα ότι η ομαδάρα μας ενώνει, είναι δείγμα αρρώστιας. Αυτό ήθελα να σου πω και άλλη φορά θα αναφερθώ και σε άλλα για τον μπαλέτο της εργατικής τάξης και το πόσα ωραία θέματα έχει το ποδόσφαιρο, αλλά μη σε κουράζω τώρα. Δεν πειράζει. Απλά από εδώ και πέρα θα σε λέω μπαλαρίνα, οκ. Okay. Έλα, κοφτώ, εντάξει. Πάπα, μα ενοχλεί η μπαλαρίνα τώρα. Εντάξει, κοίταξε, δεν είμαι ομοφοβικό, αλλά δεν γουστάρω κιόλα. Δεν με λένε μπαλαρίνα. Λοιπόν, έγινε μπαλέτο τη εργατική τάξη, Γκαλεάνο. Μεγαλύτερη μορφή του Ουρουγουάη, σαν ποιητή. Έλα, ρε Αποστολή, τι κάνεις? Καλά. Σου μιλάω για τη μέσα στο νοσοκομείο. Λοιπόν, θα στα πω γρήγορα. Δεν έχω ραδιό, δεν μπορώ να σας ακούσω. Απλά το πρωί είδα εδώ σε μια τηλεόραση, ένα θάλαμο, το γιο του Κοκκού. Να γίνω πολιτικός μάντης. Και σου λέω ότι επειδή είχε πει ο κριτικός, ο Κινάλ, ότι δεν κυβερνά ούτε με Τσίπρα ούτε με Μητσοτάκη, α το πω, θα γίνει. Ή θα παίξει μπάλα ο Βενιζέλος λόγω της Καηλή, ότι θέλουμε να είναι εκείνο στην Ευρώπη, ή θα βάλουν και αυτό μέσα στο τέτοιο ως παπαδήμο. Τα εξηγόρια. Γράφτα, σημείωσε τα, να καταλάβει τι κουτί άνθρωποι έχει συμβούλου και τι κουτί άνθρωποι είναι αυτοί που μα κυβερνάνε. Εγώ δεν έχω πολιτείο γυμνασίου, φίλε. Και σου λέω αυτά. Σημείωσε τα και γράφτα να δούμε αν θα τα κάνουν. Μάστε, μπαλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μα δεν μπαλίτσα άλλο στον Άρχοντα. Να καταλάβει πόσο καραγκιόζιδε είναι αυτοί που μα κυβερνάνε. Μάλιστα. Καλημέρα. Ναι, παραπολιτικά είναι εκεί πέρα. Ναι. Είναι εφικτό να πω στον Αποστόλη ένα γεια. Εγώ είμαι Αποστόλης, πες γεια. Ο Αποστόλης είσαι? Ναι. Χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Δεν μου λες θα κατέβεις για παράσταση στην Κρήτη? Ναι, θα κατέβω. Δεν μου λέτε τώρα, θα σου μιλάω στον πληθυντικό, Ρέθυμνο θα σταματήσεις καθόλου? Ρέθυμνο. Έχει το Ρέθυμνο κάποια μουσική σκηνή? Δεν νομίζω. Δεν έχει. Νομίζω ότι δεν έχει χειμώνα. Ναι. Έτσι να προσπαθήσουμε να έρθω η Ηράκλειο ή Χανιά. Έλα δίπλα είναι τώρα, πώς κάνεις έτσι.